12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Konsul honorowa z Ohio zawieszona za zdjęcie Donalda Tuska w mundurze SS umieszczone na jej profilu społecznościowym. 16 osób spędziło noc w areszcie po demonstracjach w Petersburgu. Grecka policja rozbiła jedną z największych grup handlarzy nielegalną elektroniką. Konsul honorowa z Ohio, Maria Schonert-Binienda, została zawieszona w pełnieniu obowiązków. MSZ potwierdziło, że przyczyną zawieszenia było umieszczone na facebookowym profilu pani konsul zdjęcie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS. Maria Schonert-Binienda poinformowała, że oddaje się do dyspozycji ministra. Oświadczyła też, że jej konto na Facebooku włamano się. O dalszych losach pani konsul zdecyduje minister Witold Waszczykowski po powrocie z Australii. 16 osób spędziło noc na komisariacie po wczorajszych demonstracjach w Petersburgu. Protesty zorganizował ruch Otwarta Rosja. Jak podał portal Fontanka, łącznie zatrzymano 106 ludzi. Ruch założony przez Michaiła Chodorkowskiego wzywał do wysyłania listów do Władimira Putina z żądaniem, by nie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Demonstracje odbyły się w sumie w 30 miastach. W niektórych lokalne władze wyraziły na nie zgodę. Obserwatorzy oceniają inicjatywę Otwartej Rosji jako niezbyt udaną. Akcje przyciągnęły niewielu uczestników, zwłaszcza w porównaniu z wielotysięcznymi protestami przeciw korupcji z 26 marca. Grecka policja rozpracowała jedną z największych grup, która rozprowadzała w internecie tanie telefony i inny sprzęt elektroniczny. Szajka oszukiwała greckie państwo na miliony euro. W jej skład wchodzą głównie obywatele Bangladeszu i Pakistanu. Grupę zorganizowało 4 lata temu 3 cudzoziemców, którzy następnie werbowali kolejnych członków, głównie wśród swoich rodaków. Posługiwali się sfałszowanymi lub skradzionymi pakistańskimi paszportami i innymi dokumentami. Oszukiwali pracowników administracji publicznej i banków, tworząc firmy, które działały w internecie i rozprowadzały tanie telefony komórkowe. Firmy te ciągle się zmieniały i w praktyce grupa nie płaciła żadnych podatków. Jednocześnie legalizowała pobyt nielegalnych migrantów. Według dotychczasowych obliczeń płacone przez nią podatki przekraczają 7 milionów euro, a całkowita wartość posiadanych towarów to około 68 milionów euro. Charakterystyczne jest to, że nawiązali współpracę z wieloma firmami działającymi w branży elektronicznej na terenie Unii Europejskiej i mieli zgodę na sprowadzanie dostaw z innych krajów do Grecji. Teraz członkowie szajki odpowiedzą za utworzenie organizacji przestępczej, fałszerstwa, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa finansowe, a być może nawet finansowanie terroryzmu. Z Aten Beata Kukiel Wrajla, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Krakowa. Kenijczyk Kosmas Kiewa, zwycięzcą tamtejszego maratonu. Po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w historii imprezy osiągnął czas 2 godzin, 12 minut, 52 sekund i nie udało mu się pobić rekordu trasy. Wśród Polaków najlepszy był Łukasz Kapłon. Przez większość trasy kontrolował bieg, cieszył się z rekordu życiowego. 2 godzin, 29 minut i 41 sekund. Podobnie jak to było na 10, 15, 20 kilometrze. Z Rabki przyjechał do nas najlepszy z Polaków, Łukasz Kapłon. Starałem się utrzymać tempo, cały czas kontrolowałem, bo widziałem, że jest szansa na złamanie 2.30. Celowałem w 2.32. Nie interesuje mnie ta miejsca, tylko dla mnie najważniejszą wartość ma wynik, progres życiówki, to się liczy. No, żeby co roku być po prostu coraz lepszym. Najlepszą Polką była Paulina Lipska z czasem 2 godziny 56 minut triumfowała Kenijka Stella Barzozio. Na starcie stanęło 6 tysięcy biegaczy z 44 krajów. Zawody odbywały się w strugach deszczu. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno na Podkarpaciu, gdzie indziej dość pogodnie, miejscami bezchmurnie. Na wschodzie mgły, w nocy przymrozki, gdzie niegdzie nawet do minus 4 stopni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże, na termometrach od 10 stopni na północy do 15 na południu. Nad morzem od 9 na wschodzie do 13 na zachodzie, w centrum i na południu dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów. 2 maja od 9 do 21 zapraszają Piotr Baron, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad milion opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i witam bardzo serdecznie w te zimowe dni majowe, już prawie. Majówka z minus 4, jak słyszeliśmy w wiadomościach, ze śniegiem tu i ówdzie, no to nie są żarty. No, ale gdzieś ta wiosna musi być, jeśli nie w Lizbonie, to przynajmniej w Sieście i wierzę, że dzisiaj ją wywołamy. Natomiast zanim to zrobimy, chciałem z całego serca podziękować tym wszystkim trójkowiczom, którzy byli z nami w ubiegły weekend w Gdańsku podczas Siesta Festiwalu, który dzięki wam właśnie był zupełnie niezwykły i kiedy słyszeliśmy się ostatnio, to było jeszcze na parę godzin przed ostatnimi koncertami. Nie wiedzieliśmy, jak to się skończy, choć przeczucia nam mówiły, że może być szczęśliwie i chyba się państwo zgodzą, że koncert Eliani pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci jako jeden z najbardziej niezwykłych w dziejach festiwalu, a to, co stało się potem nocą w klubie Parlament, też przejdzie do historii, ale z innych względów, pewnie nie czysto muzycznych, ale takiej fiesty, bo nie siesty przecież, nasz trójkowy festiwal nie pamięta. Ależ państwo poszli w tany i Balukan ta okazał się być, proszę wybaczyć pewną może niestosowność tego sformułowania, czarnym koniem naszego festiwalu, bo owszem spodziewaliśmy się, że będzie miło, no ale litości. Nie aż tak. Były liczne bisy i ten jeden wszystkim nam zapadł szczególnie w pamięć do tego stopnia, że jeszcze wiele dni potem ja i wszyscy moi przyjaciele nuciliśmy nieustająco tę piosenkę i wręcz nadaliśmy sobie tytuł zespołu Zonga Boys. Tak, Zonga, niech zabrzmi teraz z naszej kolekcjonerskiej lawendowej płyty Siesta Festival, Siesta w Studio 2017. No a potem pójdziemy ścieżką, którą nam ta muzyka wskaże. Papa nakoka mwa enzambe o mapipo mengo boboto pe kimia ola kakinga na tango luka kinga na libala nana boye naina boy nazala na bobungi ya maloba tola kanaka wapipo lingo tendresse pe bosembo ola kakina tango linga katofana elongo. Saka mi beko, mama pesa, nani ma pete na mosabi pour le meilleur le pire. Nana boy, naina boy, e peur de moi y'a pas souci. Lipala kokwa fulangenge, dina nini, oh baby sa, oh monelinga chou, bobo to si eleka, oh swelinga. Prawda, że zostaje w głowie i nie można potem otrząsnąć się z tego Zonga jeszcze przez długie dni. Balu Kanta z naszej kolekcjonerskiej lawendowej płyty. Ależ on miał fajnych kolegów na tej scenie w parlamencie. Chłopcy byli z Togo i z Wybrzeża Kości Słoniowej. On sam, jak państwo pamiętają, oczywiście z Konga Brazzaville. Natomiast szef muzyczny przedsięwzięcia, Renaud Hervé Selkal, jest z Martyniki. Niesłychanie pozytywny człowiek, jeden wielki uśmiech. I kiedy się rozstawaliśmy, wręczył mi parę płyt, które zrobił ostatnio i z radością chciałbym Państwu teraz podrzucić fragment jednej z nich. To jest RWE z kolegami, a wśród nich szczególnie się będzie popisywał Willy Manolo Moreno. To jest dobre nazwisko afiszowe, prawda? Covina, dosari ese o salsa, mokili edi mi biso, pelo e comi con o salsa, poco firme biso. Zalile kia misamu Ya yana ngay balukata Yesu jon serso malape Nganga flonkle bukaka Tabule yo gron kale Del vice papa wemba Biso toye Toye Biso toye Toye cieplej trochę, prawda? To była premiera siestowa. Po raz pierwszy u nas szef muzyczny zespołu Balu Cantaha ze swoim projektem w Selkal. Naśpiewał Willy Manolo Moreno, a w chórkach, ja nie wierzę, że oni się tak nazywają, ale może, w chórkach Davy Americano i Eddie Sonero. Ale smażenie. Mieć takie nazwiska na afiszu, prawda? Nawet Balu Cantaha był wspomniany w tej piosence, jak państwo słyszeli, obok legendarnego Papa Wemby. To się właśnie dzieje, takie muzykowanie, kiedy artyści z Konga spotkają artystę z Martyniki. No i Hervé nas zabrał w związku z tym w okolice Zatoki Meksykańskiej. Troszkę to nawet Kubą pachniało, proszę przyznać, więc na Kubę teraz zajrzyjmy na trzy kolejne premiery. Wszystkie trzy dzięki uprzejmości naszego słuchacza, pana Kamila, który będzie z nami w końcu maja, żeby poopowiadać trochę o tej muzyce i o Kubie. Na razie mam tylko jego płyty, którymi jestem olśniony i wierzę, że państwo tę namiętność podzielą. To jest muzyka Son z Santiago de Cuba i zespół Septeto Ecos del Tivoli. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas, que el corazón les palpita. Piden a la Virgencita ponga un hombre en su camino, que le brinde cariño y que le sea sincero, que de pasión y ternura tenga ríos de aguaceros. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas, el corazón les palpita. Respeto de los pies a la cabeza, son flor de naturaleza, perfume de amaneceres, de las conquistas poderes, son la fuerza del amor, de la noche son la luna y del día son el sol. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas. Pido a la Virgencita que les conceda su sueño y pongo todo mi empeño para que siempre sea así. Y le brindo desde aquí mi voz y mi melodía, porque ellas son la alegría de la vida, ser feliz. Como hay mujeres, mujeres solitas, buscando el cariño que el alma necesita. Como hay mujeres, mujeres solitas, buscando el cariño que el alma necesita. Juancito. mujeres del mundo. Muchas no han tenido suerte por la falta de experiencia. Han ido contra corriente, contra balas y cañón. Herido su corazón con el puñal de la muerte. Y al final son inocentes sin conocer el amor. Como hay mujeres, mujeres solitas, buscando el cariño que el alma necesita. Con el corazón vengo pregonando a la mujer de mi fuerte son, buscando el cariño que el alma necesita. Buscando el cariño que el alma necesita. Como hay mujeres solas, como hay mujeres solitas, como hay mujeres solas. El corazón les partita. A las mujeres del mundo. Pido a la Virgencita que le conceda su sueño. Tak, to już od razu słychać, że nie Kongo, prawda? Po tej trąbie i solówce na tres można prawdziwego Kubańczyka poznać z daleka. To Septeto Ecos del Tivoli i muzyka Son z Santiago de Cuba, a także po raz pierwszy w Sieście kolejny gentleman i nasz pan Kamil, dzięki któremu ta muzyka do nas dotarła, podesłał nam też zdjęcie. Zdjęcie, na którym pan Pedro Lugo, zwany El Nene, podpisuje dla słuchaczy siestowych te właśnie płyty z lirycznymi bolerami. Te pieśni państwo pewnie pamiętają, bo wielokrotnie wracaliśmy do niej, zwłaszcza w wykonaniu Ediego Palmieri i Tito Puente, prawda? Ale tutaj taki drobiazg muzyczny, moment, bo tam oni to grali 7 minut. Pedro Lugo El Nene i zespół Son del Nene. La vida es estar junto a ti, pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí. Es que mi sino será quererte siempre. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor, pero piénsalo bien. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor, pero piénsalo bien. Son del Nene. Nie ma to jak dobre bolero na taką zimową majówkę, prawda? Można się przytulać pod kocem z kubkiem ciepłej herbaty, no a skoro to Kubańczycy grają, to może nawet rum byłby w dobrym tonie. I na koniec tego zestawu premier z Kuby. Jeszcze zespół Estrellas de Areito z wokalistą, który pojawia się, tam jest mnóstwo z tych wokalistów, z 10 utworów, każdy śpiewak to inny. Ten ma na imię Norrisley, co nie bardzo jest kubańskie, ale za to nazwisko ma lepsze, Valladares. A zgódźmy się, że muzyka jednak go solidnie uwiarygadnia. No. Aha, aż pewnie odnurza same się rwą do pląsu, prawda? No, a tutaj mi wypada jednak przed tym mikrofonem dalej prowadzić siestę. Nie wiem, to tylko wytrawni pewnie siestowicze, którzy nie pląsali, a słuchali, byli w stanie wychwycić, że i w tym utworze, i w tym Son z Santiago de Cuba, w tym utworze, by tak rzec paszczowo, a tam trąbkowo, cytowano obszernie utwór Historia de un amor. No ale można też mieć frajdę z tej muzyki bez wspomnianej wiedzy. Ale to ciekawe, ja tak tego nie wybierałem. To przypadek jakiś nadzwyczajny. Te trzy nagrania zawdzięczamy panu Kamilowi, ale kontynuujemy dzisiaj w sieście wątek płyt podarowanych. Te niestety nie wiem od kogo dostałem, ale bardzo jestem wdzięczny. To się stało na Siesta Festiwalu, gdzie... No, rozmawiałem z wieloma osobami, chyba tak można to najkrócej podsumować i państwo byli tak kochani, że wręczali mnie, czytaj siestowej społeczności, jakieś płyty i ta płyta ucieszyła mnie szczególnie. Być może niektórzy z słuchaczy znają książkę Muzyka moich ulic. Tam pojawia się taka postać Santos Cabral i jego zespół Gente de Rincón. Nie mam pojęcia, czy to się tak wymawia. I zresztą sądziłem, że oni dlatego nie zrobią kariery. Że nie można się tak nazywać. Państwo pamiętają parę minut temu, jak on się nazywał? Willie Americano, czy jakoś tak? No to jest nazwisko. No, a Gente de Rincón nie do wymówienia. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ten zespół przez lata grał na placach Lizbony. Grał bardzo przyjemną muzykę, takie klasyki kaboverdyjskie. I jego lider, Santos Cabral, kompletnie nad swoim głosem nie panując, a głos miał gigantyczny, taki baryton, solidny, troszkę mu się, no jak to pewnie na placach Lizbony, wymykał właśnie spod kontroli. Santos, jak tylko widział, że ktoś nie dość uważnie go słucha, to podbiegał i bił słuchaczy po głowie tamburynę, na przykład miał taki zwyczaj. Więc postać to była dość niezwykła, ale państwo zniknęli z ulic mojego ukochanego miasta i nie wiedziałem, co się z nimi stało. Ich miejsce zajął taki zespół, który ogromnie lubię. Nazywa się Nos Raíz. I to też są kaboverdyjczycy o niejasnym składzie. Na początku ich było trzech, teraz jest już siedmioro. Bardzo fajnie grają. Jeśli państwo się wybierają do Lizbony, to z całą pewnością ich państwo usłyszą. Ale do rzeczy. Ktoś na festiwalu podarował mi płytę zespołu Gente de Rincón, który najwyraźniej do dziś istnieje. I z wielką frajdą też odnotowuję, że właściwie wszystkie utwory napisał Santos Cabral, zamiast sięgać po klasykę, wszystkie te morny, które znamy od Cezarii i koleżanek. No więc z radością państwu ten album polecam, bo być może gdzieś, kiedyś w zaułkach Białego Miasta państwo na nich trafią. casi ninguém. Vou não ser por vencer, até já vou convencer, mas ainda vou que consente, derrubo no meu metrô. Vou feito como alguém, mas tempo que também tem, o amor já falei, e eu vou ficar sem ninguém. Nie bardzo wiedzieli, jak skończyć, a to jest duża sztuka. No ale może nie przy pierwszej czy drugiej płycie, może na trzeciej jakoś im wyjdzie. Santosz Cabral i jego zespół, niegdyś z ulic Lizbony, ale proszę posłuchać, jak sobie świetnie radzą, ile tam się ciekawych rzeczy dzieje. Jakiś saksofon nagle, który nie gra solówki, tylko rytm. Albo skrzypce, dosłownie tak na sekundę się pojawiające. Też nie żeby się popisywać, a żeby dodać harmonii. I wreszcie ta kora, nic gruchu, nic pietruchy. No fantastyczne to było. Cieszę się, że Santosz już nie bije nikogo po głowie tamburynem, a wziął się za muzykę i idzie mu nie najgorzej. A w naszym zaimprowizowanym dzisiaj cyklu Płyty Podarowane jeszcze taki albumik, który dostałem od mojej przyjaciółki Zosi. Zosia poleciała do Brazylii na parę dni, przywiozła ze sobą te płyty i mówi: posłuchaj, jakie fajne. No więc fajne w rzeczy samej, bo to jest płyta na 25-lecie wytwórni Som Livre. I mnóstwo tam się dzieje przyjemnych, ciekawych rzeczy, ale ja wybrałem dla Państwa utwór Brazil Pandeiro, ale głównie dlatego, że śpiewa tam artysta chyba, a może to artystka jest, tam pośpiewa parę osób, ale to imię i nazwisko mnie jakoś szczególnie wzrusza, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak to warto się dobrze na afisz nazywać. No więc tutaj propozycja jest taka: Baby Consuelo. No i co Państwo na to? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. tudo me entende. Pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o mundo da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará. Na Casa Branca já dançou a batucada de olho e aiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Oi. Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão, que não tem par, ó meu Brasil. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Baby Consuelo z Przyjaciółmi, jak tam miło kwiliły te bandolimy i szmerały te pandeira. Płyta na 25-lecie wytwórni Som Livre, a z tej wytwórni, już nie z płyt podarowanych, a z mojej półki, ulubiona spośród młodych brazylijskich artystek. Nie będzie już tak wesoło, ale wciąż bardzo pięknie. Beiçudo, bundudo, cheiroso, esguio, escuro. Me erra fazendo favor, me erra, me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra. Que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono. E eu aqui no meu abandono não vou mais esperar. Me ver.

W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 16:00, dziś w Trójce informacje dla kierowców, bo przecież niedziela. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 32. 162 km na odcinku Grodzisk Wielkopolski Stęszew, miejscowość Ptaszkowo. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna i droga w tej chwili jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez miejscowość Cykówko i to utrudnienie jeszcze może potrwać około 2 godzin. Przypomnę, chodzi o drogę krajową numer 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Grodzisk Wielkopolski Stęszew. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień w zachodniopomorskim województwie na drodze krajowej numer 20 w miejscowości Trzebiele, odcinek Biały Bór Bytów. Tam też doszło do wypadku. Samochód osobowy wjechał do rowu i przez pewien czas obowiązywał ruch wahadłowy. Teraz jedziemy już bez żadnych utrudnień. Jeżeli na Państwa trasie jednak doszło do jakichś utrudnień, proszę do nas dzwonić. Numer do Radia Nawigatora to 2 2 5 3 i 2 0.